Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Neotálej divoku, nestyď se a zakřiží, dnes do rána budeme pít, hej! Jen si poskoč veselé, dej si ločka z korbele, nestyď se a zakřiží, dnes do rána budeme pít, hej! Nestuj už tomu úžasu, pemolku kolem pasu, nestyď se a zakřiží, dnes do rána budeme pít, hej! Zatancuj jako nadšený, pomiluj, nestyď se a zatěží, dnes do rána bude pít, hej! Za sporánem do boje, zabíjet ty bestie, meč do celé kopany a naše právěst. Kdo ví, kdo to přežije a koho hrobníkom je, proto dneska tvrdě žina hladný hrdinu čest, hej! Si zatancuj jako nadšený, pomiluj, jen si dobře zašpát, svět nejdeš brzo spát. Stůl se jídle projíbá, zpět o žádců zavřívá, odkud si vzali nesmrav, jo, pro nás varám, hej! Podáhnem do boje, zabíjet ty bestie, meč do celé kopane a naše právěst. Kdo ví, kdo to přežije a koho hrobníkom je, proto dneska tvrdě řvi napadný hrdinu čest. Hej! Zabłąkał się tu po ciemku jakiś wilczur, doktor i strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Zničený tělo a pak blahobyt. všechno, co vyděláš, stejně zdaní se. Já nejvíc nažeru se ti politice. Já jim stejně jako ty nechci nic dát. A proto nebudu pravdu holdovat. Bez peněz prý nejdeš. Proto se kvůli ním jdeme zničit. Pro něj jdeme život zahodit. Zničený tělo a pak lahopit. Bez peněz prý nejdeš. Proto se kvůli ním jdeme zničit. Pro něj jdeme život zahodit. Zničený tělo a pak lahopit. No to czeski sobie odhaczamy w takim razie. Barbar Punk, tak się nazywa ten wykonawca i podejrzewam, że wszyscy słuchacze w liczbie tam, no może ciszej nad tą liczbą, być może już w jakichś takich lepszych humorach, gdyż język czeski bardzo dobrze wpłynął na poprawę ich nastroju. No ale przestrzegam, to nie jest tylko tak, że Polaków bawi język czeski, także Czechów bawi język polski. Nawiązując do tytułu tego drugiego utworu, czyli Prachy, to polska droga to czeskie narkotyki. W związku z tym, kiedy Czech przyjeżdża do Polski i widzi na samochodach napis pomoc drogowa, to on już się od śmiechu nie może powstrzymać, bo to kraj bardziej liberalny niż Holandia, ta Polska. strefa@polskieradio.pl Gdyby ktoś nie wiedział, co jest grane w strefie, zawsze to może sprawdzić. polskieradio.pl /trójka/wolna/strefa Nie musi też spijać z ust prowadzącego tych wszystkich nazw i tytułów. Tam wszystko czarno na białym będzie wypisane. Z tego wszystkiego jeszcze nie powiedziałem, jaki mamy dzisiaj leitmotiv. Wczesnym marcem czat i harce. No to nie wiem, do jakiej kategorii ten pierwszy zestaw zaliczyć, ale to każdy słuchacz, każda słuchaczka we własnym sumieniu sobie to zaliczy. A przechodzimy do czegoś intrygującego i frapującego. To będzie premiera. Nie debiut, bo kiedyś już ten zespół był w strefie. Dawno, bo dawno, ale był, więc tylko zostaje nam premiera. Zespół pochodzi z Turcji. Zwie się, o dziwo i paradoksalnie, Atena. Ucił w ciemno. the armor I'm on the air I'm on the air All the armor I'm on the air I'm on the air Yeah. jest Banar sıra bir çiçek yolla Oldun mu şimdi söyle bana İşte geliyor yeni bir bela Za tę premierę, nie debiut, ale premiery też oczywiście z otwartymi ramionami przyjmujemy. Za tę premierę ściskamy prawicę, ale na wszelki wypadek lewicę też, żeby nie było. Naszej drogiej, czasami nawet najdroższej kumie strefowej Basi, która zapewnia nam stały dopływ muzyki tureckiej i języka tureckiego do strefy. Tym razem w formie fonogramu zatytułowanego Altüst. Nie będę może nic więcej po turecku czytał, żeby się nie kompromitować przed naszą kumą, bo jak tutaj patrzę na zestaw tytułów, no to jak na tureckim kazaniu się czuję. Do płyty, a właściwie na płycie, dołączona jest notka, żeby dr Wilczur nie mógł tego sprzedać, bo z taką dedykacją to obawiam się, że może być trudno. Basia donosi na okładce. Tę płytę przekazuje panu najredaktoru ze wstrętem. No cóż, to ja z odrazą przyjmuję w takim razie, gdyż są to fenerbaczyści. Dla mnie mogą być czyści, mogą być nieczyści, mogą być niezbyt czyści. Biorę w ciemno. Tylko dlatego, że pan ich lubi. Jedną płytę kiedyś puściłem i to dawno temu, ale niech będzie. Przedkładam pana dobro ponad swoje. I liczę, że pan to doceni. Niestety, z docenieniem trzeba będzie poczekać, aż dr Wilczur docentem zostanie. Wtedy rzeczywiście będzie można się domagać docencie Wilczurze, docencie Wilczurze, docencie mój trud. Ale jak wiadomo, dr Wilczur nigdy docentem nie zostanie. Strefa Małpa, polskieradio.pl. To premierę mamy z głowy. Mam nadzieję, że siwy, szczęśliwy rad wielce, że będzie mógł popisywać parę tureckich tytułów, ale niestety akurat te dwa bez znaków diakrytycznych. Trochę sknociliśmy całą sprawę. Nie będzie miał zbyt wiele roboty nasz kronikarz strefowy. A my cóż, w końcu trzeba wyjadać z lodówki te wszystkie otwarte puszki, co to jakiś czas temu otworzyliśmy, a teraz nam stoją w lodówce i no troszkę tak niezbyt miły zapach wydają. W związku z tym to już wyjemy do końca. Ostatni kęs z tej puszki, na której napisano wyprodukowano na Ukrainie, a nazwa produktu Betłoń. Дзвінок дуже важливий для нас, але на даний момент усі оператори зайняті. Очікуйте з'єднання. Зона рок-н-рола вільна від англомова. Що танцюють на голові, то тримають небо на долонях. Що танцюють на голові, слухати радіо вночі. Zmęczyliśmy, zmordowaliśmy i zgraliśmy do cna i do imentu tę płytę lwowskiego zespołu Betuon, która nosi tytuł Niciucho Sviatucho, czyli nic świętego. O, to do strefy bardzo się nadaje. Tak jak na przykład ostatni tytuł z tego zestawu Tvore dobro, czyli twórz dobro. O, doktor Wilczur uwielbia. Uwielbia te sprawy. Za ten fonogram ściskamy po raz ostatni. Ale po raz ostatni za ten oczywiście, a nie tak po raz ostatni w ogóle, naszego kronikarza siwego. Ściskamy mu prawicę, lewicę też oczywiście, żeby była równowaga. No i na wszelki wypadek centrum też mu ściskamy za fonogram zespołu Betuon ze Lwowa. Strefa strefa@polskieradio.pl. Można pisać, chociaż no rozumiem. Rozumiem, że o tej porze bez kozery powiem mniej więcej w pół do trzeciej. Komu by się chciało coś tworzyć? Kto ma wenę i zapał? Jeśli nikt nie napisze, no to wiadomo, w kolejce już czekają doniesienia od naszej drogiej kumy Basi, od naszego kumotra siwego. O, no właśnie, może w ramach wdzięczności w takim razie coś od siwego przeczytamy. Wdzięczność doktora Wilczura. Wiadomo, na pstrym dalmatyńczyku jedzie. Siwy donosi, a właściwie ocenia i punktuje ostatnią strefę. Za ostatnią audycję muszę redaktora pochwalić, w szczególności za dużą liczbę szlaczkowatych i zygzakowatych alfabetów, takich jak japoński, hebrajski, grecki czy macedoński. Co prawda ołówek się pocił i szybko tępił, ale radochy było co nie miara. O, to widzę, że nasz kronikarz strefowy mógłby za doktorem Wilczurem powtórzyć. Tak patrzę po fonogramach, które mają być zagrane dzisiaj w strefie. No i widzę, że oj, nie pogoniłem do roboty dzisiaj naszego kronikarza. Tak patrzę pod kątem alfabetów. O, nuda. Tutaj, tu, kolejna nuda. Tu nic się nie dzieje. Tu nawet skromnych znaków diakrytycznych nie ma. Ej, doktorze Wilczurze, czy nie czas może odpocząć trochę? Strefa Małpa Polskie Radio. .pl dla tych, co nie chcą odpocząć i na przykład mogą coś teraz skropnąć. No dobrze, to ponieważ płodozmian należy się słuchaczom Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola, jak doktorowi Wilczurowi Buda, no to coś bardziej intelektualnego będzie teraz niż było. Intelektualiści pochodzą z Niemiec. Nazywają się Trümmer. Englischfreie Rock'n'Roll-Zone, die beste Sendung unter der Sonne. Schlaf nicht, sende eine E-Mail an streffa@polskieradio.pl. Thank you. Być może germaniści potwierdzą słowa doktora Wilczura o tym, że był to zestaw intelektualny. No ale o tej porze przecież żaden porządny germanista nie czuwa i nie słucha strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, więc doktor Wilczur może sobie mówić, co mu się żywnie podoba o intelektualistach niemieckich, o języku niemieckim i o niemieckich zespołach, takich jak na przykład w tym wypadku Tolna. No jeden skromny umlaucik tutaj. O i to nasz kronikarz siwy nie będzie miał wiele do roboty dzisiaj. Ech, zawalił sprawę doktor Wilczur. Dzisiejszy leitmotiv: wczesnym marcem czat i harce. Ale jaki to czat i harce za tydzień będą, bo zdaje się, że kolejna strefa wypada w Dzień Kobiet. No i co z tej okazji wymyślił doktor Wilczur? No oczywiście, no. Co mógł doktor Wilczur wymyślić? No, że same dziewczęta, kobiety, niewiasty będą grały i śpiewały. No, trochę nuda. Trochę nuda. Czy doktor Wilczur nie powinien sobie może trochę odpocząć od prowadzenia audycji, żeby może jeszcze coś świeżego wymyślić? Jakby słyszał te dylematy słuchacz Paweł, który na strefa@polskieradio.pl napisał coś bardzo tajemniczego, zagadkowego. Paweł donosi: pozdrowienia z ostatniej nocki w obecnej pracy. No i ja zachodzę w głowę. Czy to jest jego ostatnia nocka w jego pracy, czy to jest jakoś inaczej? Ale doktor Wilczur patrzy tylko na dobre strony. Przynajmniej dzięki temu będzie mógł wreszcie zrealizować to, co głosi od lat. Nie idź do pracy, nie idź do pracy. Ale zaraz, zaraz, czy to jest audycja słowna, czy audycja muzyczna? Ta ostatnia. Aha, no to przydałoby się trochę muzyki. To kto teraz wystąpi? A, już wiem. Ci metalowcy wystąpią po białorusku. Czy to oznacza, że pochodzą z Białorusi? Nie. Oj, znowu nic nie będzie wiadomo w tej strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Macie tutaj, doktorze Wilczurze, niezły, budzący niepokój. Nieład. Metalowcy nie pochodzą z Białorusi, choć po białorusku śpiewają. Metalowcy pochodzą z Grudka. Z Grudka? Tak? Z Grudka koło Białego Stoku. Zwą się Rima. Дороги, а здолать цвет червонный пот. зона рок-н-ролу без ангельщини, дорогі хлопці і дівчини, не спіться в шапку. Висилайте емейли на адрес strefa@polskieradio.pl. Chyba sobie wytnę jako zajaweczkę do strefy, żeby było, że doktor Wilczur coś robi tutaj w ogóle, a nie tylko słuchacze mu przysyłają fonogramy, a doktor Wilczur śpi albo leży sobie bykiem. Doktor Wilczur. Zespół Rima z Grudka koło Białegostoku po białorusku. pewnie po polsku też by mogli, ale oni wolą po białorusku i z tego Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola bardzo się cieszy. Tak patrzę na okładkę i są tutaj bardzo dziwne napisy, może się jakoś tak podzielę tą refleksją ze słuchaczami. Mimo, że to Białoruś, Białystok, to tytuł Kalevala. Niech im będzie, ale z kolei tutaj na drugiej stronie napisane jest: zrealizowano dzięki dotacji ministra spraw wewnętrznych i administracji. To aż się boję, co oni tam śpiewali. Ale po białorusku to nikt nic nie zrozumie. Mimo, że białoruski całkiem bliziutko polskiego i podobno pana Tadeusza Białorusini rozumieją lepiej niż Polacy. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem wczesnym marcem, czad i harce. No to czad był. Harce pewnie też, a jak nie było, to zaraz będą. Obsesyjnie powtarzam namiar do dzisiejszej strefy, strefa strefa@polskieradio.pl, bo czasami ten strumyk korespondencji taki robi się mikry, taki wąziutki, a jeśli będzie kapał tylko, to będziemy czytać listele od Siwego i od Basi. Basia donosi, odnosząc się do listela Anika, że po całym dniu pracy bolą ją plecy. I co tu robić? Basia ripostuje. Mnie, proszę pana, nic nie boli, jestem zdrowa i sprawna. Także gdyby szukał pan asystentki na przykład, to ja się o wiele bardziej nadam niż ta cała Ania K., bo jestem zdrowa, pełna werwy, a do tego nic mnie nie boli, więc gdyby trzeba było na przykład rozmasować panu kark po dwugodzinnym trudzie opowiadania bzdur na antenie, to Ania z tym bolącym kręgosłupem nie da rady, a ja jak najbardziej. To jest rzeczywiście dobra propozycja, bo słuchacze nie wiedzą, jak doktor Wilczur tutaj dla nich nadstawia karku. A potem ten kark tak boli strasznie. Oj. My wszyscy chcemy być twoimi żonami, my wszyscy chcemy być twoimi żonami, my wszyscy chcemy być twoimi żonami. Teraz będzie dosyć frapujący język. Język bez kraju, bez ojczyzny. Jak to? Bo teraz będzie Esperanto. Tak, są tacy ludzie, są takie miejsca, gdzie grają na gitarach i śpiewają w Esperanto. Tak robi na przykład Martin kaj la talpoj, czyli Marcin i Krety. Kaj se mi solas, vino si u che mi ci am gioia sprovia a te. baroka muso rolas do la angla lingvo foras la letero in attendado kai nepra scribado al strefa helico polskie radio punto polo. Ĉambro apude kie dormas ino vi ridetis konklude al la nokta komu eble pro la influo de alkohol mi subite cerbumas pri mia ro. Serĉis la veron, ĉu mi estas menso, ĉu vi trovis krimeron, kie estu apo, kaj mi timas kelkfoje ke endile mi vin trompis en tion rimarki me. Granda enu, kion faru ni? Mi deziras vin plu, ĉiam pli kaj pli. Vento skuas la vitron, vino de la feri. Skribu novan ĉapitron. Mi estos en gi, eble mi preparigiu por la autun. La pasint kaj estont renkontiĝas nun. En la granda eno, kion faru ni? Mi deziras vin plu. Kaj pli en la granda eno iom faru mi. Mi deziras vin plu ĉiam pli kaj pli. To nie było po włosku. To nie było po hiszpańsku. Ani po portugalsku nie było. Na pewno nie było po rumuńsku. To w jakim języku to w końcu było? Mógłbym zrobić konkurs. Nikt by nie zgadł. To był język Esperanto. I doktor Wilczur, no niesie ten kaganiec oświaty muzyczno-językowej, że są na świecie wykonawcy, którzy śpiewają Esperanto i grają jednocześnie na gitarach. Bardzo, bardzo z tych rock'n'rolla wolnej od Angola popieramy Esperanto. Nie tylko dlatego, że Polak to wymyślił. Bo o co chodziło? No, pomysł był taki, że na całym świecie można się porozumieć jednym prostym językiem, który dla wszystkich, o i to trzeba wziąć pod uwagę, dla wszystkich jest językiem obcym i wszyscy mają równe szanse. A co się porobiło? No, przyszedł Angol i powiedział wszystkim, od dzisiaj wszyscy na świecie mówimy tym językiem, który my wyssaliśmy z mlekiem matki, a wy inni dukajcie. No właśnie. I gdzie tu jest równość, sprawiedliwość i demokracja? No wiadomo. Demokracja. No w każdym razie Esperanto zawsze popieramy. Nie wiem, czy był to zestaw intelektualny w ramach płodozmianu, no ale jeżeli ktoś się nazywa Martin Kajla Talpoj, czyli Marcin i Krety, no to chyba musi być intelektualistą. Zresztą okularki nosi. Tytułowy Martin ze Szwecji, a płyta wydana we Francji. No tak to sobie musi teraz radzić język Esperanto. Strefa strefa@polskieradio.pl. Gdyby ktoś o tak pięknej porze, no bez kozery, powiem, prawie trzeciej w nocy lub nad ranem, jak to woli, miał animusz, wenę, zapał, niechaj pisze, niechaj skrobie, niechaj donosi, co mu leży na sercu, na wątrobie i na innym organie. A my tutaj wszystko przeczytamy, bo o tej porze można, można, bo nikt nie słucha. Ania K., wywołana do tablicy przez Basię, donosi. Wczoraj rozpoczęłam sezon rowerowy, a to oznacza tylko jedno, że wnet zacznę biegać. A nic nie mobilizuje mnie bardziej do trzymania tempa niż basine opowieści o połamanym stelażu w jej łóżku. Wszak ja, donosi Ania K., nie mogę się doprowadzić do takiego stanu. No, ja, jako doktor Wilczur, nie mobilizuję, gdyż... Chcę usłyszeć ten huk! Chcę usłyszeć ten huk! strefa@polskieradio.pl. Gdyby ktoś chciał coś dodać, uzupełnić, uściślić, doprecyzować. Przy okazji, nie wiem, czy mogę zareklamować, to w ogóle jest reklama, ale za tydzień na Dzień Kobiet nuda. Straszna, bo tylko kobiety mają głos. Doktor Wilczur nie mógł nic innego wymyślić. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem wczesnym marcem czat i harce. To teraz i czat, i harce, i wszystko. I jakoś tak trzeba by w kierunku płodozmianu zmierzać. Był już esperantysta, intelektualista, no to teraz panki z budowlanki. Panki ze słowackiej budowlanki, ale Czesi już byli. Tak, ale Czesi i Słowacy to dwa różne narody, a czeski i słowacki to dwa różne języki. Nawet słowniki są czesko-słowackie. Zespół zwie się Tchebloc.